ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องพฤติกรรม3โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่5มิถุนายน2540ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ สำหรับวันนี้พูดกันถึงพฤติกรรม3อย่างก่อนพฤติกรรม3อย่างที่ว่านี่คือพฤติกรรมพิธีกรรมกิจกรรมอาตมาแบ่งกรรมเป็น3กรรมนี่ใหญ่ๆเป็นหัวข้อใหญ่พฤติกรรมเข้าใจง่ายๆพฤติกรรมนี่ก็มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกรรมเฉพาะส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นใครจะมีพฤติกรรมอย่างไรกายกรรมของคนนี้แบบนี้คนนี้กายกรรมดีแต่วจีกรรมไม่ดีคนนี้วจีกรรมดีแต่พฤติกรรมไม่ดีคนนี้ไม่ดีทั้งสองอย่างแต่มโนกรรมก็ดูดีนะแต่แม้ทั้งสองอย่างนี่หยาบทั้งสองอย่างเลยก็ได้แต่มโนกรรมดีนะแต่พฤติกรรมนอกไม่ดีเลยกายกรรมวจีกรรมหยาบกระด้างไม่เข้าเรื่องแต่ใจดีใจมีมโนกรรมเป็นกุศลดีอะไรก็ได้นะหรือบางคนนี่พฤติกรรมข้างนอกโอ้โหกายกรรมแจ๋วเลยนะแต่มโนกรรมร้ายกาจคนนี้ซ่อนในน่ากลัวคนพันนี้เยอะสมัยนี้นอกจากจะกายกรรมดีแล้วยังวจีกรรมแจ๋วอีกนะโอ้โหพูดแต่บางคนเอ้ยฟังแล้วนี่หลงลมเลยนะวจีกรรมก็แจ๋วแต่มโนกรรมนะเจ้าประคุณเอ้ยโจรบัณฑิตแท้ๆในโจรร้ายในขนาดหนักๆและทุกวันนี้เยอะไม่รู้ตัวนะเขาฝึกฝนตัวเองเป็นอย่างนี้ไปเยอะเดี๋ยวนี้ฝึกฝนตนเองกลายเป็นคนกายกรรมพฤติกรรมนี่มีกายกรรมกับวจีกรรมนี่ดีมากแต่มโนกรรมเลวร้ายสุดยอดฝึกฝนกันอย่างนั้นเลวร้ายสุดยอดเพราะอะไรเพราะไม่ได้เรียนรู้จิตไม่ได้เรียนรู้มโนมโนมันก็สั่งสมกิเลสสั่งสมความเลวร้ายมีสำนึกเหมือนกันมีปฏิภาณเหมือนกันมีความรู้เหมือนกันว่าอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้ดีก็มีเชิงชั้นซ่อนแฝงปิดบังกลบเกลื่อนใช้กลเล่ห์วิธีการซับซ้อนวิธีการซับซ้อนเหล่านี้แหละเยอะขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็ไม่รู้เท่าทันกันจนแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าเรานี่แหละคิดไม่ดีกับเขาหรือเปล่าความจริงคิดไม่ดีเพราะในจิตใต้ตั้งแต่จิตลึกๆระดับอนุสัยระดับ unconscious อนุสัยใน unconscious จิตตัวใต้สำนึกลึกก้นบึ้งซึ่งยังลงไปไม่ถึงถ้าไม่เรียนพุทธไม่มีทางยังถึงจิตไร้สำนึก unconscious เขาเรียกตามภาษาของซิกมันฟรอยด์นะเขาเรียกว่าจิตไร้สำนึก unconscious หรืออนุสัยไม่มีสิทธิ์เลยคนไม่เรียนรู้พุทธศาสนาเนี่ยจะไปยั่งถึงอนุสัยแล้วก็หยิบอนุสัยขึ้นมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนกระทั่งสมบูรณ์แบบเป็นจิตที่ดีไม่ได้ศาสนาไหนๆก็ไม่มีทางมีศาสนาบางศาสนายั่งเข้าไปถึงจิตไม่ใช่ถึงไม่ใช่ unconscious แค่ subconscious subconscious เขาเรียกว่าเป็นจิตใต้สำนึกนะนี่ภาษาของฟรอยนะเดี๋ยวอาตมาจะเรียกอีกภาษาหนึ่งนี่อาตมาอธิบายในเราคิดอะไรแล้วอาตมาไม่เรียกตามเขาทีเดียวแต่ก็ใกล้เคียงกันเพราะคนเราในศาสนาอื่นนี่เขาอย่างถึงจิตเหมือนกันเรียนรู้จิตบ้างเหมือนกันแต่ไม่ละเอียดละออเขาไปได้แค่แก้ไขหรือว่าปรับปรุงจิตระดับ subconscious จิตใต้สำนึกได้บ้างส่วน conscious จิตขึ้นมาข้างบนนั้นเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจกันเขาก็เรียก3ชั้น conscious subconscious unconsciousอาตมามาเห็นแล้วว่าจิตนี่มันน่าจะแบ่งออกไปถึง4อย่างที่1เรียกอาตมากับคิดค้นกันพยายามหาภาษาที่มันจะตรงที่สุดก็ปรึกษาด็อกเตอร์ทางภาษาก็คือขวัญดีอ่ะปรึกษากันว่าความหมายพวกนี้จะเอาอะไรดีก็ตกลงเราก็เลือกภาษามาได้จิตระดับแรกเรียกว่าจิตปุถุชนหรือจิตกึ่งสำนึก สำนึกบ้างไม่สำนึกบ้างจะว่าไม่รู้ดีมันก็รู้เหมือนกันนะดีแต่มันไม่มีกำลังแล้วก็ไม่เคยตั้งใจที่จะปรับปรุงจิตให้ดีเลยคนพวกนี้เรียกว่าปุถุชน 100% ภาษาอังกฤษเรียกชื่อระดับนี้ว่าจิตกึ่งสำไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาไทยเรียกว่าจิตกึ่งสำนึกหรือจิตรู้สำนึกหรือไม่รู้สำนึกก็ไม่ชัดใช้ภาษาไทยอาตมาเรียกไว้งั้นจะเรียกตามเขาก็ได้ว่าเรียกจิตกึ่งสำนึกใช้ภาษาอังกฤษว่า preconsciousness ตอนนี้เติมคำว่า ness ไปหน่อยนี่เป็นคำนาม preconsciousness นี่จิตปุถุชน 100% คนปุถุชน 100% เนี่ยไม่พัฒนาตนเองพัฒนากายกรรมพัฒนามโนไอ้วจีกรรมแต่ซับซ้อนไม่รู้จิตตัวเองเพราะฉะนั้นจิตตัวเองจะสะสมศึกษาแต่วิธีการเล่ห์เหลี่ยมที่จะทำอย่างไรเราจะทำดีแม้กายกรรมดีใครเห็นเนื้อน่ารักใครเห็นเคารพนับถือวจีกรรมดีใครเห็นน่ารักใครเคารพนับถือแต่ใจนี่จะร้ายขนาดไหนซับซ้อนขนาดไหนซ่อนเชิงขนาดไหนมีเล่ห์เหลี่ยมขนาดไหนไม่รู้ตัวเองตัวเองจะมีวิธีการในทางจิตวิทยาใช้จิตวิทยาใช้การเล่ห์เหลี่ยมต่างๆนานาโดยแม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีเล่ห์เหลี่ยมนึกว่าตัวเองจริงใจความจริงตัวเองไม่รู้ใจตัวเองเลยเพราะฉะนั้นจะบอกจริงใจก็จริงใจโง่ๆจริงใจไม่รู้ใจตัวเองแต่เขารู้สึกว่าเขาจริงใจนะฉันจริงใจแต่ไม่ล่ะเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้ลดความเห็นแก่ตัวเลยโลภในลาภยศสรรเสริญโลกิยสุขเขาไม่เคยลดแม้แต่โทสะมูลอาฆาตพยาบาทเขาก็ไม่เคยเรียนรู้เมื่อเขาไม่เรียนรู้อาฆาตหยาบๆออกมาทางกายทำหน้าเขียวหน้าแดงแยกเขี้ยวยิงฟันเขารู้ว่ามันไม่งามเขาปรับแล้วแต่ใจของเขาแยกเขี้ยวยิงฟันขนาดไหนเลือดเย็นขนาดไหนเขาไม่รู้ตัวเพราะใจของเขาจึงเป็นคนโหดที่เลือดเย็นที่สุดเลือดเย็นที่สุดยิ้มพูดเพราะแต่ใจเนี่ยโอ้โหทีละจัดการและมีอำนาจมียศศักดิ์มีเงินทองมีอำนาจทางเงินทางวัตถุทรัพย์ทางอำนาจอะไรหลายๆอย่างเรียบร้อยวิธีนี้ซับซ้อนอยู่ในสังคมทั่วโลกไม่ใช่ในประเทศไทยเท่านั้นน่ากลัวมากอาตมาเรียกอย่างนี้ว่าจอมโจรบัณฑิตเป็นบัณฑิตใหญ่ๆบัณฑิตเรียนมามากๆเลยแต่ก็เอาเปรียบเอารัดแล้วก็ปราบปรามคนที่ขวางหน้าปราบปรามผู้ที่มาลิดรอนหรือว่ามาเป็นปฏิปักษ์ต่อลาภยศสรรเสริญโลกีสุขของตนเองนะนี่เป็นเมื่อไปเรียนรู้ธรรมะเราจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจิตอย่างนี้จิตระดับ pre-consciousness เนี่ยเป็นจิตระดับปุถุชน 100% ไม่เคยคิดตั้งใจที่จะเรียนรู้ความดีงามแล้วก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติตนให้ดีงามขึ้นไม่เคยคิดแต่รู้ความดีงามรู้บ้างไม่รู้บ้างเอามาปรับปรุงแต่กายกรรมกับวจีกรรมนี่คือพฤติกรรมของมนุษย์สมัยนี้2ในระดับจิตระดับ2เรียกว่าจิต moral consciousness moral ก็คงเข้าใจนะ moral แปลว่าศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนี่แหละคนนี้เรียกว่ากัลยาณชนเรียกโดยภาษาไทยอันแรกเรียกว่าปุถุชนอันสองนี่เรียกว่ากัลยาณชนคนระดับกัลยาณชนนี่มีจิตดีมีจิตดีดีมากๆถึงเป็นศาสดาก็ได้เป็นศาสดาเป็นปราชญ์เอกในคุณงามความดีได้แล้วพาทำพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางจิตก็พยายามปรับปรุงตนเองแต่ไม่รู้รายละเอียดของจิตจริงไม่รู้ชั้นของจิตจริงไม่รู้ลึกเข้าไปถึงจิตถึงขนาดจะทำอย่างไรให้จิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงลดจากชั่วเป็นดีจนกระทั่งเป็นดีที่สมบูรณ์แบบจนกระทั่งไม่เปลี่ยนแปลงอย่างพระพุทธเจ้ายืนยันเนี่ยตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาจนเที่ยงแท้จนกระทั่งเสร็จไม่ต้องฝึกอีกเลยจบอเสขะไม่ต้องศึกษาไม่ต้องอบรมไม่ต้องฝึกฝนเป็นแล้วเป็นเลยเป็นตัตถตาอวิทัตตาอนัญญัตตาอิทัปปัจจยตาที่อาตมาเคยอธิบายให้ฟังเป็นอย่างนี้ได้จริงเนี่ยทางด้านระดับกัลยาณชนหรือศาสดาของศาสนาอื่นเนี่ยไม่มีทฤษฎีเพียงพอแต่พยายามที่จะดีเพราะฉะนั้นคนกัลยาณชนนี่ดีพฤติกรรมกายก็ดีพฤติกรรมวาจาก็ดีโดยใจพยายามที่จะให้มาฝึกฝนตนตั้งใจทำดีตั้งใจเสียสละตั้งใจฝึกฝนตนเป็นคนดีต่างกับปุถุชนไม่ตั้งใจฝึกตนให้ดีคนจะเป็นกึ่งปุถุชนกึ่งกัลยาณชนคุณก็ไปคิดเอาเองนะ ฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างเขาฝึกมากก็ได้มากไม่ฝึกบ้างสำนึกน้อยก็ได้น้อยกึ่งสำนึกไม่กึ่งสำนึกอย่างที่ว่านั่นนะปุถุชนเพราะฉะนั้นปุถุชนจะมาเป็นกัลยาณชนก็อยู่ที่คุณภาพระวังคนนั้นเอาจริงไม่เอาจริงแค่ไหนถ้าเอาจริงมากๆเอาจริงจริงๆก็จะเป็นกัลยาณชนจริงๆเป็นคนดีของสังคมเป็นคนที่ช่วยเหลือเฟื่องฟูสังคมได้แต่ความแตกต่างความแตกต่างของกัลยาณชนกับอารยชนซึ่งจะเป็นระดับที่3ขึ้นไปนี่นะต่างก็อยู่ตรงที่ว่าไม่รู้จักทฤษฎีของพระพุทธเจ้าไม่รู้จักทฤษฎีที่เรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณอย่างถูกทฤษฎีและจับรูปนามของจิตวิญญาณวิจัยวิเคราะห์กิเลสออกจับตัวกิเลสได้ชัดว่านี่กิเลสหยาบเรียกว่าวิติกมกิเลสนี่เรียกว่ากิเลสกลางเรียกว่าปริยุทธานกิเลสนี่เรียกว่าอนุสัยกิเลสเรียกว่ากิเลสระดับสุดระดับลึกไม่รู้เป็นระดับอย่างนี้จริงแล้วไม่มีวิธีปราบวิติกมกิเลสไม่มีวิธีปราบปริยุทธานกิเลสไม่มีวิธีถอนอนุสัยอาสวะนี่คือกัลยาณชนดีได้ดีขนาดเป็นศาสดาศาสดาทุกองค์จึงพระพุทธเจ้าไม่รับรองแม้แต่เป็นโสดาบันเพราะไม่มีทฤษฎีนี้นี่เรียกว่าพวก moral consciousness หรือพวกกัลยาณชนระดับที่3เรียกว่าอาริยชนอาตมาใช้คำว่าอาริยะซึ่งต่างกันกับคำว่าอารยะอารยะนี่ก็คือพวกคนซีวิไลนี่เขาเรียกพวกตะวันตกพวกประเทศพัฒนาคนเจริญแล้วพวกนี้เจริญวัตถุจิตวิญญาณไม่รู้เรื่องหรอกนะพวกนี้เขาก็เจริญวัตถุดีงามเขาก็มีความรู้ทางจิตวิทยาบ้างเหมือนกันก็ทำตามประสามไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยลึกซึ้งเหมือนทางชาติตะวันออกนะอารยชนส่วนอริยชนคำว่าอริยชนนี่ก็เรียกตามกันมาตั้งนานแล้วในศาสนาพุทธนี่แหละอาตมาก็ว่าอริยชนมันก็เพี้ยนตอนนี้อริยชนเดี๋ยวนี้คุณจะไปพบได้มีเยอะอยู่ในหนังสือคนพ้นโลกหนังสือปาฏิหาริย์หนังสือลานโพหนังสืออะไรเคยเจอกันบ้างไหมหนังสือพวกนี้นั่นแหละพระอริยะอยู่ในหนังสือเหล่านั้นเยอะเก่งอะไรล่ะโอ้โหปลุกเสกเก่งพวกนี้พระอะไรเขาตั้งให้เป็นพระอริยะมันเลยดีไม่ดีเป็นพระอรหันต์นั่นน่ะเยอะอาตมาก็มันเฟือเต็มทีแล้วโอ้คำอริยะก็ไปเรียกคนนอกรีดคนไสยศาสตร์เดรัจฉานวิชาอะไรต่างๆนานาปนเปกันเละเทะเลอะเทอะเอามาใช้เรียกกับของพวกเรามันก็จะฟั่นเฟืออาตมาก็เลยเอาคำว่าอาระยะกับอริยะนี่มาสองคำสวมเข้าไปเป็นอาริยชนใครจะทำไมนะใครจะทำก็มาทำที่อาตมานี่อาตมาก็เรียกอาริยชนคือคนที่เข้าใจทั้งโลกอย่างตะวันตกก็เข้าใจคนทั้งเข้าใจทั้งนามธรรมในระยับจิตวิญญาณอย่างชัดเจนเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยจึงเรียกอาริยชนและก็เป็นคนที่บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าว่าโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์นี่คืออาริยชนเราจะระบุภาษานี้เรียกผู้ที่เป็นอาริยะไม่ใช่อริยะอย่างที่เขาว่าเพราะมันเฟื่อแล้วมันฟั่นเฟือมันเพี้ยนแล้วยิ่งอาริยชนเขาไม่รู้เรื่องเลยอาริยชนคือคนเจริญแบบประเทศพัฒนาทั้งตะวันตกหรือทางสากลนนท์นะเพราะอาริยชนนี่เป็นผู้ที่รู้จักจิตแล้วเริ่มรู้จิตรู้จักกิเลสจับสภาพจิตเป็นมีญาณ7มีญาณ7แล้วเพราะฉะนั้นเริ่มนับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเรียกว่าอาริยชนภาษาอังกฤษเรียกคนจิตระดับนี้ว่าเป็นจิตที่เข้าไปรู้จิตอาตมาเรียกว่าอะไรไม่รู้อาตมาก็ลืมไปอีกละภาษาไทยนะแต่ภาษาอังกฤษจำได้อยู่ภาษาอังกฤษเรียกว่าใช้ซับนี่แหละซับคอนเชียนส์ไม่เรียกว่าคอนเชียสนะคอนเชียนส์นะเชียน IENC เนี่ยไอคอนเหมือนคอนเชียสนั่นแหละมีONS แล้วก็ CIENC IENCE conscience subconscience จิตในระดับ subconscious เข้าไปรู้จิตที่มันเป็น conscious กับ conscious นี่มีลักษณะต่างกัน conscious นี่เป็นกลางๆเป็นภาษากลางๆสำนึกกลางๆนึกสำนึกดีสำนึกชั่วเขาก็ไม่รู้แต่ conscience เนี่ยเป็นความสำนึกที่ไปในทางดีแล้วเมื่อกับคำว่าธรรมะเนี่ยถ้าเรากล่าวคำว่าธรรมะเราจะเข้าใจไปเป็นทางดีแล้วนะคำว่าธรรมะถ้าจะบอกว่าไม่ดีต้องบอกว่าอะธรรมถ้าพูดคำว่าธรรมะกลางๆเนี่ยโน้มไปในทางดีแล้ว เช่นเดียวกันถ้าเรียกว่า conscience จะโน้มมาทางดีถ้า conscious ก็จิตสำนึกจิตธรรมดานะเพราะอันนี้จึงใช้คำว่า subconscience นะภาษาไทยอาตมาเรียกอะไรฮะไอ้ unconscious เนี่ยเรียกจิตสุดสำนึกส่วน subconscious นี่ใต้สำนึกเรียกใต้สำนึกซ้ำซ้อนกันคนทางโลกเขาบอกแล้วว่าทางซิกมันฟรอยด์ก็ตามหรือคนศึกษากัลยาณชนเนี่ยเขาศึกษาจิตใต้สำนึกได้บ้างแล้วเขาก็ปรับเปลี่ยนบ้างแต่เขาไม่ชัดเจนก็ได้บ้างแต่มันไม่ถาวรหรอกมันไม่แน่ชัดตรงกันได้นะจิตใต้สำนึกพอสมควรลึกเข้าไปจากจิตพื้นชั้นบนที่ออกมารู้ง่ายๆต้องลึกล่วงลึกลงไปงั้นอาตมาก็เรียกคำนี้ว่าใต้สำนึกตรงกันส่วนจิตไร้สำนึกที่เขาเรียก unconscious ไม่ใช่ conscious unconscious เนี่ยเขาเรียกจังแบบซิกมันฟรอยด์เขาเรียกจิตไร้สำนึกคนไทยนั่งมาตั้งกันเองอาตมาก็เรียกตามเขาอาตมาเคยเจอเขาอธิบายเรียกว่าจิตไร้สำนึกอาตมาก็เลยไม่เรียกไร้สำนึกตามเขาเพราะไร้สำนึกมันคล้ายกับคนที่ไม่มีสำนึกเลยว้าคนโง่ตายหรือคนเลวแย่เลยมันไม่มีสำนึกอะไรเลยนี่เป็นคนเลวอาตมาก็เลยไม่ชอบคำนี้คำว่าไร้สำนึกอาตมาก็เลยเรียกว่าจิตสุดสำนึกคือตัวสำนึกที่มันอยู่สุดขั้วเลยใต้ก้นบึ้งเลยอนุสัยอาสวะอาตมาก็ตั้งชื่อว่าจิตสุดสำนึกนะจิตของ subconscious ของพระอริยะนั่นก็คือจิตเสขบุคคลจิตของผู้ที่เป็นโสดาสกิทาอนาคามีกำลังเรียนอยู่ยังล้วงไม่สมบูรณ์ถึงขั้นดับอนุสัยอาสวะเพราะฉะนั้นถ้าพึงถึงจิตขั้นที่4เรียกว่า unconscious นะใช่ไหม unconscious เป็นจิตสุดสำนึกนี้เป็นผู้ที่เรียนรู้จิตวิติกมกิเลสปริยุทธานกิเลสอนุสัยกิเลสเรียนรู้ลึกลงไปหมดเลยเสขบุคคลนี่ลดวิติกมกิเลสมาเป็นโสดาสกิทาก็ลดปริยุทธานกิเลสไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งอนุสัยกิเลสก็ลดไปตามลำดับสกิทาไปถึงอนาคาจะเหลืออนุสัยกิเลสเท่านั้นวิติกมกิเลสกับปริยุทธานกิเลสเนี่ยลดลงไปได้หมดดับเกลี้ยงไปแล้วเหลืออนุสัยกิเลสเบาบางก็มาเรียนรู้เรื่องอนุสัยกิเลสเพราะฉะนั้นในจิตระดับสุดท้ายสุดสำนึกนี้อาตมาตั้งชื่อเป็นที่จบเลยว่าเป็นจิตในระดับเสขบุคอะเสขไม่ใช่เสขเป็นจิตของอะเสขบุคคลเป็นบุคคลผู้รู้ล้วงไปรู้จิตสุดสำนึกแล้วก็ล้างกิเลสออกหมดเป็นจิตสุดสำนึกเป็นจิตที่สำนึกสมบูรณ์เป็นจิตที่ไม่เหลือกิเลสได้แล้วแล้วก็จนกระทั่งถึงอะเสขบุคคลไม่ต้องศึกษาอะไรอีกแล้วนะนี่เป็นเรื่องของมโนเรื่องของมโนกรรมที่เราจะต้องเรียนรู้ในทางพฤติกรรมเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่ซับซ้อนอยู่นี่จะกายกรรมก็ดีมโนวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีถ้าไม่เรียนรู้ถึงมโนกรรมแล้วก็ปรับมโนกรรมซึ่งเป็นมโนปุพังคมาธรรมามโนเสธามโนมยาจิตวิญญาณนี้เป็นประธานสิ่งทั้งปวงประธานของกายกรรมวจีกรรมถ้าไม่ศึกษาจนกระทั่งสามารถปรับจิตนี้ได้ดีจริงๆแล้วกายกรรมวจีกรรมก็เป็นตัวหลอกชั้นเยี่ยมเพราะคนทุกวันนี้จึงเป็นผีหลอกที่ยิ่งใหญ่มากเลยยิ่งใหญ่มากทุกวันนี้เป็นผีหลอกร้ายกาจเกินแดกคิราแดกคิราที่แต่งตัวสง่านะมีเครื่องประกอบแต่งกายเพราะคนเห็นต้องเคารพนับถือศักดิ์ศรีสูงคนที่เป็นสาวกหรือว่าเป็นบริวารนี่จะต้องยอมสยบใช่ไหมนางเอกนี่จะต้องถึงเวลาก็ต้องไปยื่นคอให้แดกคิรานี่ดูดจะกัดเอาที่คอดูเอาเลือดไปแล้วก็ปลานอนปลาไปคือดูถูกดูดกินเลือดหมดเป็นสาวกที่หมดฤทธิ์เป็นทาสผู้ซื่อนะถูกหลอกกินหลอกใช้นะพวกนี้เป็นผีระดับโอ้โหระดับโลกเลยระดับสากลเลยทุกวันนี้เยอะอาตมามีตาทิพย์นะเห็นผีเยอะแต่อาตมาพูดไม่ได้ผีพวกนี้ดุดุอาตมามีเพื่อนน้อยพวกน้อยพักน้อยอิทธิพลก็น้อยอำนาจก็น้อยเลยต้องปล่อยให้ผีพวกนี้อาละวาดอยู่ไปเยอะรับทำอะไรยาก เราก็ถึงได้มาพยายามที่จะภาคเพียรพวกเราให้มันเป็นเทวดาหรือเป็นกลุ่มหมู่โตขึ้นพอสมควรพอที่จะประกาศสงครามกับผีได้ตอนนี้ยังประกาศสงครามกับผีไม่ได้เลยต้องให้ผีมันระเริงก่อนมันน่าสงสารมนุษย์ชาติเพราะถูกผีกินแดกคิร่าเยอะนะในโลกนี้ถ้าใครมีตาทิพย์จะเห็นจริงๆเลยโอ้โหพฤติกรรมอย่างนี้ซับซ้อนโอ้เขาก็ไม่รู้ตัวเขานะตัวคนพวกนี้ไม่รู้ตัวอวิชชาไม่รู้ตัวเองนะว่าตัวเองเออเราก็เหมือนกับคนนึงใครเข้ามาเป็นอย่างนี้เขาก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละใครเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเขาก็ทำอย่างนี้แหละถ้าไม่ทำอย่างนี้สิเป็นพวกแกะดำเขามาเป็นนายกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละไม่ทำอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้เป็นได้ไงให้อาตมาไปเป็นนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้อาตมาก็ไม่เป็นสมมติว่าอาตมามีฝีมือจะบริหารได้ด้วยอาตมาก็ไม่เป็นเพราะเครือข่ายเพราะอะไรต่ออะไรมันทำไม่ได้แล้วทุกข์ไหมอะไรล่ะมันจำเป็นเลยแล้วก็จริงด้วยนะอาตมาก็เห็นใจเหมือนกันมันพูดไม่ได้จริงๆพูดไปได้ยังไงอะพูดก็บันไลกันสิพังกันเลยทั้งบ้านทั้งเมืองเลยดีไม่ดีมันจะยิงกันมันจะฆ่ากันตายดีไม่ดีมันจะฆ่าเราน่ะละก่อนไม่ได้เลยนะเพราะมันซับซ้อนมันมีอะไรฝังแฝงบางพลางโอ้พูดไม่ไหวนะเพราะให้อาตมาไปเป็นทุกวันนี้อาตมาไปแก้ค่ายคนเหล่านี้ไม่ได้เข้าไปก็ต้องไปตายต้องไปเดินตามหมากคนต้องเส้นสายนั้นแล้วไปทำไมอาตมาถึงห้ามระบบอาไปลองดูไปทำงานพวกนี้การเมืองนะคุณจำลองคงจะซึ้งในหัวอกหัวใจขนาดหนักไปลองแล้วมันไปได้เหรอมันไม่ได้บอกให้ปล่อยพักมาตั้งไม่รู้กี่ปล่อยไม่ในตอนนี้จะปล่อยจริงหรือไม่ปล่อยจริงยังไม่รู้เลยนะอ้าวนี่เป็นเรื่องของพฤติกรรมอันนั้นพฤติกรรมขออธิบายไว้เท่านั้นไว้วันหลังอธิบายกันใหม่อีกในรายละเอียดมันมีอะไรเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่ซับซ้อนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันมีอะไรหลากหลายแต่จิตเป็นประธานถ้าไม่เรียนรู้จิตแล้วมันปรุงกายกรรมวจีกรรมขนาดนั้นไม่ต้องพูดอะไรมากเลยแม้แต่พวกเรานี่เองเถอะศึกษาทางจิตมาแล้วพอรู้กายกรรมวจีกรรมก็ยังมีมันยังไม่งามทีเดียวหรอกซับซ้อนซ้อนแฝงพลางเล็กๆน้อยๆมีไม่ทีเดียวหรอกใครของใครก็แล้วแต่ใครเล่มากเหลี่ยมมากใครพลางมากรู้บางคนก็ซื่อเกินไปโปกเหมือนเสียมเหียนโอ้จริงใจนะนี่จริงใจแต่มันกระด้างอ่ะมันดูแล้วมันน่าเกลียดไม่มีมารยาทสังคมบ้างเลยควรนิ่มควรอ่อนควรให้มันเองความจริงก็รู้จักแหมอันนี้ไม่ควรพูดควรจะใส่แหมทาสีเล็กน้อยใส่น้ำตาลนิดๆอะไรก็พอได้ไม่หลักล่อเละเสียมเหียนมีสนิมเสร็จโอ้ยถูกใครเลยนี่บาดทะยักกินเลยเสียมเหียนช้ำด้วยนะไม่ค่อยเข้าด้วยนะเพียงถลอกแต่บาดทะยักเข้าได้โอ้ยบวมชึงเลยระเบิดเลยพังนะมันก็ระมัดระวังบ้างนะพวกเราเนี่ยมันก็มีสภาพพออย่างนี้แหละอาทีนี้มาถึงเรื่องพิธีกรรมก่อนพิธีกรรมเนี่ยอย่างนี้เราเรียกพิธีกรรมเอาความหมายของกิจกรรมกับพิธีกรรมซะก่อนสองอย่างต่างกันอย่างไรกิจกรรมเนี่ยหมายความว่างานพิธีกรรมก็งานจัดงานเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าพิธีกรรมเนี่ยคืองานนี่เน้นมาทางในทางรูปธรรมเน้นมาในทางของเรื่องของรูปเรื่องของกายส่วนพิธีกรรมเนี่ยเน้นไปให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านของนามธรรมหรือจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นในพิธีกรรมราชพิธีก็ตามหรือว่างานเทศกาลงานโน่นงานนี่อะไรก็ตามไม่ต้องเอาอะไรแล้วแค่งานมหรสพเนี่ยจัดงานมหรสพนี้เป็นต้นเขาจัดงานรื่นเริงอะไรกันงานอย่างนี้ก็คืองานที่จะเน้นให้เกิดประโยชน์ทางด้านจิตวิญญาณแต่มันปนกันอยู่นะมันก็เอาด้านจิตวิญญาณไม่จิตวิญญาณเดี๋ยวนี้งานมหรสพหรืองานอะไรแล้วแต่เดี๋ยวนี้งานวัดแท้ๆเอาของไปขายเต็มวัดเลยนะเดี๋ยวนี้นะขายวัตถุเอาไอ้นู่นไอ้นี่ไปทำเต็มไปวัตถุคือวัดก็ขายเองด้วยเรื่องของเรื่องหาเงินนะวัดก็หาเงินมันเลยกลายเป็นพิธีกรรมที่ไม่เป็นพิธีกรรมแล้วมันกลายเป็นเรื่องวัตถุก็ไปปนซะเละหมดเลยความจริงแล้วจัดงานมหรสพนี่ก็เพื่อที่จะให้เอาแม้แต่ทางคนโลกเขาจัดงานมหรสพ คนที่จัดงานมหรสพอย่างบริสุทธิ์นี่เขาไม่ต้องการเงินแลกเปลี่ยนหรอกเขาต้องการลงทุนนะวันนี้จะเลี้ยงจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดอะไรเงี้ยนะมีมหรสพคนทุกคนก็มารื่นเริงบันเทิงใจไปทนานด้านออกมาทำตามความรู้ของเขาเขาคิดว่าเอออย่างนี้เนี่ยนี่จัดพิธีอะไรพิธีโกนจุกพิธีวันเกิดพิธีงานฉลองขึ้นบ้านใหม่อะไรก็แล้วแต่เป็นงานบันเทิงเป็นพิธีการเป็นงานพิธีกรรมจัดขึ้นมาแล้วนมเน้นไปในทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าโอ้ถ้ามาได้กินมาได้สนุกสนานมาได้บันเทิงเริงรมมาได้อย่างนี้แหละคนชอบคนก็มาบันเริงบันเทิงเริงรมในจิตวิญญาณเขาก็นึกว่าการบันเทิงเริงรมอย่างนี้ดีโอ้ยยิ่งระบำโปบางทีงานมันเกิดบางเจ้าเนี่ยระบำโปมาแล้วระบำโปประเภทระดับอะไรอะระดับ X ระบำโประดับมันมาเต้นเลยนะนะต้องให้ลูกหลานมันนอนก่อนจัดกันเขาก็ทำเขาก็ว่านี่แหละเป็นความสุขเป็นความอร่อยบันเทิงเริงรมสนองกิเลสสนองอารมณ์บันเทิงเริงรมสนุกสนานเป็นเรื่องของทางจิตวิญญาณนี่เป็นเรื่องจัดเข้าสู่ทางด้านพิธีกรรมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้มีปัญญาก็จัดพิธีกรรมจัดงานนี้นะนี่เป็นงานสงกรานต์งานรดน้ำงานบุญบั้งไฟงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะเกิดสภาพที่จะทำให้เกิดโน้มเน้นทางจิตวิทยาให้เกิดดีแก่สังคมเพราะสังคมใดๆก็แล้วแต่จะจัดงานนี้ไม่ว่าประเทศไหนเขาก็มีเป็นวัฒนธรรมจัดพิธีกรรมอย่างนี้จัดงานอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสมานสามัคคีให้เกิดอะไรใจแม้แต่แข่งกีฬานี่ก็เป็นงานพิธีกรรมไม่ใช่กิจกรรมนะเป็นงานที่จะให้เกิดจิตวิญญาณเนี่ยประสมานสามัคคีแต่เดิมนะเดี๋ยวนี้มันเป็นอบายมุขแล้วมันเป็นมหรสพอบายมุขเป็นการละเล่นกีฬานี่เป็นเรื่องที่มอมเมามากมายจิตวิญญาณเลวลงแต่ผู้ฉลาดแต่เดิมนั่นน่ะจัดงานพิธีกรรมอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่จะเอียงไปข้างโลกก็ตามหรือเอียงมาข้างธรรมะในวัดก็ตามจัดเพื่อให้เกิดจิตวิญญาณนี่เจริญพิธีกรรมจัดให้จิตวิญญาณเจริญเพราะจะเป็นงานราชพิธีงานทางพิธีการทางรัฐงานอะไรก็แล้วแต่งานจัดอะไรงานเทศกาลงานอะไรก็แล้วแต่โน้มเน้นไปทางจิตวิญญาณให้กล่อมเกลาหรือให้สร้างจิตวิทยาที่จะเกิดการทำให้จิตวิญญาณนี้ดีขึ้นอย่างน้อยก็สมานสามัคคีอย่างน้อยจริงๆก็คือให้จิตใจคลายเศร้าคลายโศกคลายทุกข์คลายร้อนแก้ปัญหาหรือทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดทำให้เกิดจิตเป็นจิตที่ไม่เห็นแก่ตัวลดกิเลสได้นั่นแหละสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนสามารถทำให้ลดกิเลสหมดไปเลยได้ยิ่งดีนั่นคือการงานที่เรียกว่าพิธีกรรมในพิธีกรรมเน้นทางจิตวิญญาณส่วนงานกิจกรรมนั่นก็คืองานจะทำกสิกรรมจะทำอะไรกรรมก็แล้วแต่จะทำการสร้างการก่อการงานนั่นนี่นี่การงานแม้แต่เป็นการทำงานตามธรรมดาสังคมทุกวันนี้มีการงานอะไรเป็นสัมมาอาชีพอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมทั้งนั้นเขาเรียกตรงๆเขาก็ว่าเรียกว่ากิจกรรมนี่คืองานกิจการมีกิจการเพราะใครจะทำกิจการอะไรก็ทำไปเลยนะคืองานทางกิจกรรมงานกิจการนี่คืองานกิจกรรมเพราะคนเราต้องมีงานกิจกรรมหรืองานกิจการ เป็นสัมมาอาชีพคนไม่มีอาชีพไม่มีงานการมันจะไปอยู่อะไรได้อะใครก็มีอาชีพเป็นงานการไม่ได้หมายความว่างานอาชีพคืองานที่ทำแล้วได้เงินเข้ากระเป๋าเรียกว่างานอาชีพเหมือนก็เข้าไปตราเอาไว้เนี่ยอาชีพอะไรอาชีพขหปัตตนีข้าปัตตานีคืออะไรรู้ไหมอาชีพคุณนายมีเงินอาชีพข้าปัตตานีแต่ไม่ใช่หรอกจริงๆอาชีพของเขาคือเล่นไพ่คือชีวิตของเขาจะเล่นไพ่ประจำมากเลยวันๆคืนเดือนนี่โอ้เล่นไพ่เล่นกันมากเป็นงานที่ทำประจำเป็นงานที่สำคัญที่เขา ม่ได้หมายความว่าได้เงินด้วยเสียเงินดีไม่ดีชิบหายด้วยเล่นนะเสียเอาด้วยนะข้าปัตตานีคนนี้นะเล่นไพ่เก่งเล่นการพนันเก่งนะแล้วมาบอกเป็นอะไรเป็นงานข้าปัตตานีอาจจะมีสามีทำงานทำการร่ำรวยอะไรก็แล้วแต่ตัวเองนั่นนะเล่นไพ่แล้วบอกว่าตัวเองเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านไม่ได้เป็นแม่บ้านแม่เบอร์ได้แม่บ้านแบบนี้ลูกบ้านแย่ตายหมดเลยลูกบ้านแม่เล่นแต่การพนันเล่นแต่อบายมุกนี้ไม่ได้นะหรือเป็นครูนะเป็นครูแล้วทำอะไรขายเครื่องสำอางเก่งไม่เคยสอนหรอกฝากเพื่อนสอนตับพืชตัวเองก็ขายแต่เครื่องสำอางนะเพราะงั้นคนนี้ไม่ใช่ครูคนนี้เป็นเซลเป็นเซลขายเครื่องสำอางไม่ใช่ครูได้นะหรือเป็นครูนะเป็นครูแล้วทำอะไรขายเครื่องสำอางเก่งไม่เคยสอนหรอกฝากเพื่อนสอนตับพืชตัวเองก็ขายแต่เครื่องสำอางนะเพราะงั้นคนนี้ไม่ใช่ครูคนนี้เป็นเซลเป็นเซลขายเครื่องสำอางไม่ใช่ครูนะหรือข้าราชการบางคนนี่ยิ่งข้าราชการผู้ใหญ่แล้วเนี่ยวันๆก็มาถึงก็เปิดแฟ้มๆเสร็จรีบเลยนะเอาไม้พัดขึ้นมาขัดเดี๋ยวได้เวลาแล้วออกราวแล้วลงสนามตีกอล์ฟวันๆเอาแต่เรื่องกอล์ฟคนนี้อาชีพตีกอล์ฟชิบหายเงินด้วยนะไม่ได้หมายความว่าได้เงินนะเสียเงินด้วยนะแต่ที่ได้เงินน่ะคือรับราชการแต่ละงานราชการเนี่ยเป็นงานไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังไปเอาจริงเอาจังมั่วแม่อยู่ในงานอดิเรกงานอะไรของตัวเองนะนี่คือความหมายที่ต่างกันเพราะคนทุกวันนี้บอกว่างานอาชีพคืองานได้เงินเป็นหลักอันนั้นคืออาชีพของเราส่วนคำว่าอาชีพที่อาตมาอธิบายนี้คืองานที่เราทำเป็นหลักจริงได้เงินหรือไม่ได้เงินเสียเงินหรือไม่ได้เงินไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานอะไรเป็นหลักบางทีเป็นอาชีพชั่วคราวบางทีเป็นอาชีพถาวรคนที่ทำอันนี้มาตั้ง10ปีแล้ว20ปีแล้วบางคนทำอันนี้อยู่มา3เดือน5เดือนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนอาชีพไปใหม่คนที่ช่วยอะไรช่วยขยะช่วยเจ้ากรมดินเย็นอยู่ไป2วัน3วัน5วันอยู่ได้เดือนนึง2เดือนเปลี่ยนอาชีพแล้วตอนนี้ไปช่วยครัวแล้วเปลี่ยนอาชีพไปช่วยทำงานครัวไม่ได้เงินหรอกแต่งานเอาละคุณจะช่วยครัวก็ไม่เป็นไรอยู่ให้มันยืดแล้วกันอาชีพมันก็อยู่นานๆอยู่เป็นหลักอยู่ครัวไปได้อาจจะนานกว่าขยะหน่อยนึงคนนี้อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ก็แล้วแต่ทำงานอะไรก็แล้วแต่สรุปแล้วก็คืองานนี่เป็นงานหลักงานอาชีพเป็นงานหลักที่เราทำประจำเราถนัดเรียกว่าทำได้ประโยชน์มากเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆมากคนอื่นทำไม่ถนัดเท่าเราเชี่ยวชาญเราเก่งก็ได้หรือไม่เก่งแต่ไม่มีใครรับผิดชอบเราก็จำเป็นต้องทำก็ตามแต่ก็ยึดงานนี้เป็นงานหลักละเราทำงานนี้เป็นงานหลักต้องเอาใจใส่ไม่ได้ทำด้วยบำเรอกิเลสว่าเราชอบจึงเนี่ยตมาไปครัวมาเมื่อกี้นี่ถามเห็ดฟางนี่ซื้อหรือเปล่าเพาะเองแล้วเห็ดเนี่ยโอ้โหก็มาอวดอย่างนั้นนี่เห็ดขอนนี่เห็ดนะนี่นี่อะไรมาเอาเลยมางานนี้มีเห็ดเป็นหลักนะเป็นเห็ดแบบเต้าหู้ไม่เคยมีเพราะที่นี่ไม่ได้ทำเต้าหู้กันมันที่จริงก็ทำเต้าหู้ได้ที่นี่แต่ว่าเสร็จแล้วเอาไปเอามามันก็เลยกลายเป็นสภาพที่ยังไม่สมบูรณ์นะเลยไม่ได้ทำเต้าหู้ก็ไม่เป็นไรไม่ทำเต้าหู้เราก็เห็ดเป็นองค์ประกอบของการปรุงอาหารโอ้เยอะทำกันนะก็ทานกันพึ่งกันให้ได้ส่วนผักพืชนั้นก็เป็นไปแม้แต่ผักธรรมชาติพวกนี้เนี่ยเราก็จะเรียนรู้อาตมาพยายามให้ศึกษาผักธรรมชาติมีที่นี่นะดินงามรู้สึกว่าจะรู้ผักนี้มากให้มาเรียนกันเอาละนี่แหละผักต่างๆนานาพวกนี้เรียนรู้แล้วเราก็ปลูกไปทั้งผักที่เขากินกันผักกาดผักคะน้าผักโน่นผักนี่เราก็ปลูกบ้างนะเผื่อคนทุกๆระดับที่เขาจะกินเป็นเขากินไม่เป็นเขาไม่ได้กินแล้วเขาก็ตายนะเราก็ช่วยเขาบ้างนะเราก็ต้อนรับเขาอันโน่นนี่อะไรต่างๆนานาเราจะเน้นกสิกรรมเราจะมาเป็นกสิกรมีกิจการกสิกรรมไร้สารพิษนะไม่ใช่ปลอดสารพิษเท่านั้นนะเราจะใส่แต่ปุ๋ยเท่านั้นนะไม่ใส่หรอกไอสารเคมียาฆ่าอะไรต่ออะไรไม่เอาเอายาฆ่าไปไหนๆก็ไปเถอะยาฆ่าที่เราเนี่ยไม่ฆ่าแต่พยายามฉลาดพอที่จะไม่ฆ่า แต่เราจะพยายามให้เขาหายไปให้เขาตายไปเองให้เขาเลิกราไปเองในอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นระดับชีวะที่เป็นสัตว์นะเป็นพืชนี่ไม่มีปัญหาชีวะในระดับพีชะเป็นพืชเนี่ยเรากินนะเราใช้อยู่นะงานระดับอื่นจะเป็นงานการค้าการขายเราก็จะต้องทำเป็นงานการผลิตในด้านถนอมอาหารมีโรงงานนี่สมมติว่าต่อไปนี่เรามีโอ้โหนี่สวนเรานี่สวนเงาะนี่เงาะมากกินไม่หมดต้องเหลือมาต้องมาทำเงาะกระป๋องเหมือนนะเราก็จะต้องมีโรงงานเครื่องกระป๋องทำเงาะกระป๋องนะดีไม่ดีหนักเข้าก็เอาหมักหัวลิงมาทำกระป๋องนะมันเยอะอ่ะหมักว่านี่มีเอามาทำกระป๋องนะถนอมอาหารส่งนอกเลยนะไม่ต้องนอกหรอกเราทำไปให้เมืองไทยนี่แหละส่งขายเมืองไทยนี่ก็เถอะเราไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกนะคนนอกอ่ะคนนอกเขามีคนแย่งขายเยอะแยะห่วงในเรื่องเศรษฐกิจว่าจะต้องไปเอาเงินต่างประเทศเข้ามาเพราะเราจนจนเพราะอะไรจนเพราะไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามามากต้องใช้ดอกเบี้ยเขาเดือนหนึ่งปีหนึ่งต้องเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นก็ไปทำมาเองทั้งนั้นแหละทำมาก็หาใช่ก็ไปดิเราไม่ได้ไปทำให้สักหน่อยนะเพราะเราไม่ได้ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเราไม่ได้ไปทำถึงขนาดนั้นเราไม่รับผิดชอบด้วยหรอกนะคุณไปทำคุณไปหาเองเพราะจะอยากจะหาวิธีหาเงินแบบนี้มันเป็นเรื่องงูกินหางไอ้กิจการหรือว่าไอ้การเศรษฐกิจแบบนี้เศรษฐกิจงูกินหางไม่มีวิธีการหมุนเงินมาก็หาวิธีจนกระทั่งเล่นหุ้นแหมโกหกกันหลอกกันอะไรกันมาอ้าวหุ้นเป็นแหล่งที่หมุนเงินมาเพื่อที่จะให้ประเทศชาติอยู่ได้พอมันฉิบหายเอาเงินรัฐไปอุดหนุนช่วยไว้คนที่เจ็บป่วยไม่ใช่คนเจ็บป่วยคนอดอยากคนที่ลำบากลำบนจะสร้างสรรค์จะทำงานทำการอะไรก็ถูกนายทุนมันเอาเปรียบเอารัฐพ่ายแพ้เป็นคนจนจะมาช่วยหน่อยก็ไม่ได้เอาเงินมาช่วยไถนาไถสวนให้เขาทำหน่อยไม่ได้หรอกไม่อุดหนุนหรอกสภาคนจนก็จนไปเถอะแต่พวกนี้พอลมธนาคารแย่ธนาคารนี่คือแหล่งของคนมีเงินนะไม่ใช่แหล่งของคนจนนะอุดหุ้นล้มหุ้นจะไปไม่รอดเงินอุดเงินของรัฐบาลเงินของประชาชนทุกคนพูดไปแล้วเนี่ยอาตมาพูดมากๆประเดี๋ยวเขาเก็บอาตมาอีกเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ก็เป๋ไปเลอะเทอะไปไม่ออกอันนั้นอาตมาก็พูดไปพูดมามันพลาดพิงถึงมันก็วิจารณ์หน่อยนะตามประสามันก็ขอเก่านิดหนึ่งมันพลาดปุ๊บมันก็ผ่านมาหน่อยก็ขอเก่านิดหนึ่งมันคันคันปากอ่ะมันก็เก่านิดหนึ่งนะสรุปแล้วก็งานด้านใดๆก็ตามเรารู้เขาและเราก็ไม่ทำอย่างเขานอกจากไม่ทำอย่างเขาเราก็ทำอย่างเราเศรษฐศาสตร์ของเราอาตมากล้าท้าทายเลยว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของมนุษย์เนี่ยพวกเราเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้คนแต่ละครอบครัวแต่ละหมู่บ้านนี่แหละให้มันดีขึ้นแต่เขาแก้ไม่ถูกเขาไปแก้ช่วยแต่นายทุนช่วยแต่ไอ้พวกที่มีฐานะกันเพราะคนจนเขาก็บอกว่าจะช่วยคนจนจะช่วยคนจนประสบสอสอก็ช่วยคนจนไปเป็นรัฐบาลอะไรจะช่วยคนจนช่วยคนจนช่วยคนจนให้ตายลงไม่ใช่ช่วยคนจนให้ดีขึ้นหรอกฟังแล้วมันต้องพูดอย่างนี้นะมันไม่จริงนะไม่จริงช่วยคนจนคุณจะต้องมาจนลงอาตมาไม่ได้เคยปิดบังนะพวกเรามาที่นี่มาทำไงมาจนหรือมารวยจริงนะเพราะจนนี่มันยังมีความหมายยังมีคำอธิบายแล้วก็มาเป็นให้ได้จริงๆเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่คนจนผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้จนที่ไม่ต้องสะสมอนาคาริกะหรืออนาคามีอนาคาริกะบุคคลเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์สินคานไม่มีบ้านช่องเรือนชานเป็นของตัวเองแล้วเป็นคนจนแต่อยู่อย่างดีไปไหนใครก็ต้อนรับขึ้นบ้านโน่นบ้านไหนก็รีบไปขึ้นบ้านนอกนั้นก็มีคุณค่ามีคุณงามความดีขึ้นบ้านไหนเป็นสิริมงคลเพราะว่าเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่เข้าใจเป็นคนที่ปรึกษาปัญหาต่างๆได้ยิ่งกว่าสสจริงๆช่วยเหลือได้ยิ่งกว่าสสจริงๆ เป็นคนที่อยู่ในระดับบริหารอยู่ในระดับที่จะช่วยเหลือเฟื่อฟายมนุษย์ได้ไปไหนก็ไม่ต้องมีบ้านตัวเองไปไหนบ้านไหนนอนบ้านไหนกินบ้านไหนก็ได้เขาจะต้อนรับเขาจะให้อยู่นานๆด้วยอยู่บ้านไหนก็อยู่ได้นานๆอยากให้อยู่นานๆด้วยเพราะว่าเขาอยู่ก็เป็นประโยชน์แก่บ้านเขาเพราะว่าไม่ดูดายอย่างน้อยปั่นงัวปั่นควายให้ลูกทันเล่นนะอะไรก็แล้วแต่เป็นคนที่สอดคล้องกับสัจธรรมที่ดีทุกอย่างไม่ดูดายไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจเป็นคนแนะนำได้เป็นคนนำพาสร้างสรรค์เป็นตัวทั้งปรึกษาหารือทั้งมีฝีมือความสามารถเพราะนี่เป็นอนาคาริกะบุคคลหรือเป็นอนาคามีบุคคลนะไม่ใช่คนต่ำต้อยไม่ใช่คนขี้หมูขี้หมาอะไรเป็นโสดาบันก็เป็นคนขยันแล้วเพราะขี้เกียจยังเป็นอบายมุขขี้เกียจเป็นอบายมุขเป็นโสดาบันก็เป็นคนขยันแล้วเป็นคนที่เจริญเป็นคนที่พัฒนาอาระโสดาบันอาจจะต้องมีภาระมีโน่นมีนี่อาจจะต้องสะสมเงินทองบ้างก็ตามแต่ฐานะก็ทำไปตามควรแต่ก็เป็นคนไม่ขาดทุนทำงานทำการเสียสละสร้างสรรค์เอาในส่วนที่พอเอาคือมักน้อยให้ในส่วนที่ได้ให้มากกว่าที่ตนเองเอานอกจากที่ตนเองเอาแล้วก็เป็นของตนเองคือตนเองทำนี่นะเป็นผู้มีสมรรถนะขนาดนี้สมมติว่าเป็นคนที่มีสมรรถนะประมาณวันละ100หน่วยตัวเองก็เอาไว้เพียง30หน่วย50หน่วยอีก50หน่วยก็กระจายสู่สังคมสู่ผู้อื่นสู่ประชาชนเอาง่ายๆสมมติว่าค่าแรงงานของเรา 1,000 บาทต่อวันเสร็จแล้วคนนี้เนี่ยไปทำงานกับสังคมในกลุ่มไหนก็แล้วแต่เอาแล้วทำในราชธานีอโศกนี่แหละจริงๆนะค่าแรงงานของคุณวันหนึ่งพันบาทแน่ๆคุณก็เอาเงินเดือนเอาค่าแรงงานเดือนหนึ่งสัก900เดือนหนึ่งสัก800หรือเดือนหนึ่ง500ส่วนที่เหลือนั่นก็อยู่ในสังคมนี้แล้วที่นี่ก็เอาไปจัดสรรกันไปเอาแบ่งมันก็อยู่ในนี้แหละนี่คือความจริงแต่คนเราเนี่ยชอบจะตีค่าราคาตัวเองแพงเพราะตีถูกๆเอาไว้ถ้าค่าแรงงานของตัวเองสมมติว่ามันพันหนึ่งจริงๆนะคิดสัก500ก่อนเสร็จแล้วทำให้ได้500ให้ได้เอ้ยทำให้ต่ำกว่า500ให้ไปอีกให้ได้แล้วมีชีวิตอยู่ให้ใช้แค่ต่ำกว่า500ให้รอดให้ได้จนกระทั่งสุดท้ายคุณเองคุณสามารถที่จะอยู่รอดโดยไม่ต้องไปรับรายได้อะไรเลยอยู่ในส่วนกลางนี่โอ้มีกองสวัสดิการมีระบบนี่มีส่วนกลางส่วนนั่นส่วนนี่แล้วเราก็มักน้อยสันโดษได้จริงแล้วก็อยู่ได้นี่เป็นวิธีการที่เราจะพยายามสร้างชุมชนแล้วให้มีวัฒนธรรมให้มีระบบมีแบบแผนมีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งจะต่างกันมากเลยถ้ามันเป็นรูปแบบแล้วจริงจังเลยนะอาตมาบอกโอ้ยที่คนไปหลงเลนินนะเลนินเนี่ยเป็นคนมาสืบทอดคาร์ลมาร์กเอาทฤษฎีของคาร์ลมาร์กมาสร้างจริงลงไปในประเทศประเทศแรกคือรัสเซียจนสำเร็จแต่ที่จริงมันก็ไม่ตรงกับคาร์ลมาร์กทีเดียวนะยังมันเป็นลัทธิแปลงนิดหน่อยเหมือนกันของเลนินเนี่ยเสร็จแล้วก็ทำจนสำเร็จเขาก็มีจุดมุ่งหมายเป็นของส่วนกลางเหมือนกันของส่วนกลางอาตมาเคยบอกแล้วของพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสาธารณโภคีคือของบริโภคแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อย่างสาธารณะคืออย่างส่วนกลางของกลางไม่ได้มีของเป็นของใครเป็นสิทธินะแล้วก็มีระบบวิธีของพุทธเรามีสาธารณโภคีมีของส่วนกลางแต่สมัยโน้นมันทำไม่ได้สมัยพุทธเจ้าทำไม่ได้เพราะว่าสมัยโน้นมันโอ้โหทั้งศักดินาและทุนนิยมเจ้าทาสนายทาสขนาดหนักมันทำไม่ได้สมัยพุทธเจ้าทำไม่ได้เลยคนรวยก็รวยกันโอ้โหคิดดูเถอะขนาดคนใช้ของปู่ของนางวิสาขาเนี่ยนะคนใช้นะยังเป็นเศรษฐีระดับ6เลยแล้วมันจะรวยระดับไหนล่ะปู่นางวิสาขาจะรวยขนาดไหนเพราะนางวิสาขาแต่งงานเอาหลานไปเลยไปสร้างเมืองสาเกตแต่งงานเสร็จปู่ก็เรียกว่าอะไรอ่ะให้ทุนไปสร้างฐานะนางวิสาขาก็เอาทั้งข้าทาสบริวารทรัพย์สริงคารไปสร้างเมืองสาเกตทั้งเมืองมันรวยจริงๆไอ้คนจนมันก็เป็นทาสจริงๆเลยไม่มีอะไรหรอกชีวิตยังเป็นของเขาเลยสมัยโน้นอ่ะชีวิตก็เป็นของเขาเขาจะฆ่าตายก็ตายทิ้งไปเฉยๆพระพุทธเจ้าทำไม่ได้ยุคโน้นใครบอกว่าโอ้อาตมานี่ทำนอกรีดพระพุทธเจ้าของกลางเขามีแต่ของสงฆ์เท่านั้นแหละมาให้คารวะเป็นของกลางมันจะไปใช้ได้แล้วนอกเกินเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเอาเถอะใครจะว่าก็เรื่องของเขา อาตมาไม่เถียงแล้วไม่แย้งแต่อาตมาจะเอาสิ่งที่อาตมาเข้าใจเนี่ยมาพิสูจน์มาทำมาถึงวันนี้แล้วคุณเชื่อไหมว่าพวกเรามีของส่วนกลางที่จะอยู่กับชุมชนได้เชื่อไหมเฮ้ได้ยินพอสมควรไม่แน่นเท่าไหร่ฮะไม่แน่นเท่าไหร่หรือหิวข้าวเสียงเลยเชื่อเบาเบาอะไรกันสิบโมงเพิ่งครึ่งเอานะอาตมาว่าไม่ต้องเอาถึง11โมงก็ดีอย่างนั้นมันไวเอาไปเอามาอะไรเดี๋ยวจะเป็น11โมงครึ่งอย่างพูดเล่นซะอีกเนี่ยจะอัดถูกแช่งไม่แช่อะไรหรอกอาตมาไม่อยากให้ใครมาแช่งอาตมาเท่าไหร่นะของกลางหรือว่าส่วนกลางเนี่ยอาตมาพาพิสูจน์มาแล้วเป็นคฤหัสถ์นี่แหละทำได้เพราะฉะนั้นคนที่มีจิตสู่อนาคาริกะหรืออนาคามีภูมิเราแน่ใจแล้วว่าระบบอย่างนี้วัฒนธรรมอย่างนี้เพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายได้อย่างนี้แม้ที่สุดเราจะเป็นงัวงานงัวงานของที่ไหนก็แล้วแต่ชุมชนนี้เราเป็นงัวงานเลยนะโอ้ทำซอกโอ้กินก็เพื่อนฝูงก็เอาไปกินหมดเราต้องทำงานมันไม่มีเวลาว่างไปไม่ทันโอ้เหลือแต่เศษแต่กากได้กินนะอาหารก็เอาถ้าคุณทนได้สุขภาพไม่เสียเกินไปอาตมาว่านั่นละบุญของคุณละคุณทำได้มากคุณให้แก่คนได้มากแต่คุณเป็นรถที่เปลืองน้ำมันเปลืองไฟฟ้าเปลืองอะไรน้อยกินอะไรเป็นค่าโสหุ่ยน้อยแต่ให้คุณค่าแก่คนอื่นๆเขามากกำไรหรือขาดทุนน่ะโอ้ฉลาดกันเนาะนะฉลาดที่อาตมาพูดนี่ก็เหมือนกับอาตมามาล้างสมองเหมือนอาตมามาล่อหลอกให้พวกคุณมาเป็นข้าทาสจริงๆอาตมาไม่ได้อยู่กินที่นี่สักนานเท่าไหร่หรอกมากินก็กินไม่เท่าไหร่หรอกมันคุ้มค่าเทศอยู่นะจะว่าจริงมาทุกทีก็มาคุ้มค่าเทศอยู่นะนะจะว่าไปแล้วก็ไม่ได้มากินเอาสร้างหนี้สร้างสินอะไรหรอกนะก็อย่างนี้แหละพยายามอย่างที่แต่ละบุคคลมาสร้างสรรค์ทำเถอะเราทำถ้าเราเข้าใจกรรมแล้วนะว่าเราได้ให้เขานี่แหละคือเราได้ให้เขามากเท่าไรได้เสียสละมากเท่าไรทั้งความสามารถความรู้คิดราคาความรู้นี่เขาก็คิดจริงเหมือนกันก็ทางโลกเขาคิดราคาความรู้นี่แพงกว่ากำลังงานที่เหมือนงูเหมือนควายเหมือนกันนะกำลังงานค่าความรู้แพงกว่าก็จริงอยู่เหมือนกันจริงอยู่บ้างแต่มันก็ไม่เหมือนกับเขาคิดราคาแพงเกินไปทุกวันนี้ค่าความรู้มันช่อชนมันเอาเปรียบเอารัดคนที่ออกแรงงานมากเกินไปเดี๋ยวเล่มหน้าอ่านเราคิดอะไรฉบับกรรมกรหรือกรรมาธิการใครสร้างใครผลาญบ้านเมืองยิ่งกว่ากันกรรมกรหรือกรรมาธิการใครสร้างใครผลาญบ้านเมืองยิ่งกว่ากันเดี๋ยวเล่มหน้าอ่านเนี่ยอาตมาเขียนเสร็จแล้วยังไม่ออกนี่เพิ่งออกเล่มนี้แค่ศิลปะมหรสพกับอนาจารต่างกันอย่างไรเท่านั้นเองในเล่มนี้นะค่อยๆว่าไปนะเพราะงั้นก็พวกเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจในเรื่องของกิจกรรมกิจการที่เราจะต้องทำเพื่อให้มันครบวงจรและก็สร้างสรรค์เพื่อจะให้สังคมกลุ่มเนี่ยมีลัทธิอย่างนี้มีวินัยอย่างนี้มีระบบระเบียบอย่างนี้มีวัฒนธรรมอย่างนี้มีความเข้าใจด้วยปัญญาจริงๆแล้วอย่างนี้แหละดีทำไปเถอะอีกเราอีกไม่รู้จะเกิดอีกกี่ชาติคุณก็สร้างกุศลเอาไว้เป็นวิบากกุศลวิบากของคุณกันแล้วกันนะทำดูสร้างสรรดูตอนนี้ของเราอยู่ในระยะที่อาตมาเคยบอกแล้วว่าพวกเรามันเมื่อแตกเนื้อหนุ่มโอ้โหแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวมันกำลังขนองมันจะไปไม่ไปแหละอะไรอยู่บ้างเนี่ยเอาหรือว่างานมันก็กำลังแตกแขนงแตกสาขาแตกอะไรต่ออะไรขึ้นมาแต่ไม่ได้ไปแตกข้างนอกแล้วนะมาแตกข้างในเนี่ยอาตมาระวังแต่เพียงว่ามันจะมากเกินแรงของเราเกินไปแล้วพวกเราทำไม่หวาดไม่ไหวตรงนี้แต่อะไรมันก็จะขยายได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยก็เลยระมัดระวังอยู่บ้างก็ขอให้พวกเราช่วยกันมันต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่รู้จะให้ใครมาทำเราไม่ใช่ทุนนิยมขนาดนั้นเราจะจำนนเลยต้องพยายามหาทุนมาทำงานเพราะงานนี้เป็นงานใหญ่ใช่ไหมต้องใช้ทุนมากทีนี้พวกเราก็ไม่ได้อาตมาไม่เคยสอนให้พวกคุณไปกอบโกยเอาเปรียบเอารัดแล้วก็ไม่ได้สอนให้พวกคุณกักตุนด้วยเงินมันก็น้อยจนกระทั่งหมดไปก็ต้องเยอะแล้วอ่ะมาจนจริงๆอ่ะก็เลยพอจะหาเงินก้อนขึ้นมาเนี่ยโอ้ยบอกบุญกันทีนี้เฉยก็บอกไปก็ไม่มีอ่ะ บอกไปก็มันไม่มีคนมีที่ยังไม่ออกมันก็มีเหมือนกันแหละยังไม่กล้าให้อ้าวก็บอกไปได้เท่าไรก็เอามันก็เป็นไปได้ตามนั้นน่ะทีนี้เราจะมาสร้างให้มันเกิดวงจรเกิดกิจการอะไรที่ต้องลงทุนเยอะๆมันไม่พออาตมาติดอยู่เรื่องนึงที่พูดเนี่ยยังสร้างไม่ได้อยู่อย่างนึงคือโรงพยาบาลเนี่ยอาตมาจะตายก่อนหรือเปล่าไม่รู้ ถ้าโรงพยาบาลยังไม่เสร็จเนี่ยนั่นก็ไม่สมบูรณ์ ก็รอไปก่อนก็ค่อยๆเป็นไปแต่ไม่ได้สร้างเหมือนเขาทีเดียวหรอกเป็นโรงศาลาภิบาลซึ่งจะต้องทำให้มันพอสมควร เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำมันจึงอยู่ที่ว่าพวกเรานี่แหละต้องทำให้จริงให้มีรูปจริงให้มีของจริงพอของจริงเกิดขึ้นแล้วใครก็พลัดผ่านมาเห็นเข้ามารู้มาเห็นไม่ต้องอธิบายมากของจริงที่มันเป็นแล้วเรียบร้อยเป็นสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยมันยิ่งกว่าอธิบายเป็นภาษาโดยเฉพาะยิ่งมันเรื่องยากอย่างของเรานี่ยากเลยอธิบายเป็นภาษามันมีสภาพย้อนแย้งมันมีไดอะเล็กติกมันมีสภาพที่เป็นวิพากษ์เป็นสิ่งที่มันขัดแย้งกันอยู่ในตัวพูดไม่ออกเป็นวิพากษ์เป็นสิ่งที่พูดแล้วก็ดูแย้งพูดออกไปเหมือนกับขัดแย้งเหมือนกับแย้งกันเอ๊ะทำไมว่าเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้อะไรพูดว่าอย่างนี้เหมือนกับจะบอกว่าหัดมาหัดจนแต่บอกอะไรแล้วเราจะรวยแล้วมันพูดอะไรเว้ยมันหัดจนเราจะอุดมสมบูรณ์จะรวยเอาจริงนะไม่ได้โกหกเลยแต่ละคนมาหัดจนจริงๆแต่พวกเราจะอุดมสมบูรณ์นี่เรื่องจริงนะไม่ใช่ว่าเราจะแย่ยับแย่ไม่แย่จะอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์อาตมาถึงบอกว่าพวกเราเนี่ยอาตมามาถึงวันนี้อาตมาแน่ใจพวกเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะหลายครอบครัวเลยเมื่อปฏิบัติธรรมของพระเจ้าอย่างนี้แล้วเสร็จชัดเจนแล้วว่าเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แค่หยุดอบายมุขเท่านั้นหยุดความฟุ้งเฟ้อไปตามโลกบ้างพอสมควรเท่านั้นขยันหมั่นเพียรขึ้นมาทำอาชีพขี้หมูขี้ม้าอะไรพวกเราก็ทำรอดใช่ไหมอยู่ได้แล้วแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แล้วยิ่งอาชีพที่มันสอดคล้องกับสังคมในขณะนี้เนี่ยโอ้โหคนเขานิยมด้วยแล้วเราไม่ต้องห่วงเลยรับรองและอาตมาก็ไม่ได้สอนให้พวกคุณเป็นนั่งตั้งหน้าตั้งตารวยต่อไปล่ะนะยังไงยังไงก็หาทางเสียสละสร้างสรรค์รวยรวยก็เอามาช่วยที่นี่มากๆหน่อย เพราะงั้นทุกอย่างดูเหมือนไม่เหมือนเขาแต่เหมือนทุกอย่างดูเหมือนค้านแย้งแต่ไม่ใช่ค้านแย้งหรอกสอดคล้องเพราะสังคมก็ต้องการอย่างที่เราพาเป็นเนี่ยแต่เขาเข้าใจไม่ได้เขาเฟ้อเกินไปแล้วติดยึดหลงไหลเพราะฉะนั้นเขาก็มีกิเลสส่วนเหล่านั้นที่เขาพูดกันไม่รู้เรื่องและเขาก็ทำอย่างเราไม่ได้ต่อไปในอนาคตคนจะเข้าใจเราหมดเลยบอกว่าโอ้อย่างนี้ต้องสู่หกในอย่างพวกเรานี่ต้องสู่หกเขาจะบอกเลยว่าโอ้โหดีแต่ผมทำไม่ได้ครับดีแต่ดิฉันทำไม่ได้ครับเอาเลยสนับสนุนทุกอย่างเท่าที่จะสนับสนุนได้เขาจะยอมรับและเคารพนับถือเพราะเขาทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้เขาต้องยกย่องเขาต้องเชิดชูบูชานี่เป็นเรื่องสัจจะในอนาคตที่จะเป็นแต่ไม่ต้องไปหวังไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังเลยเดี๋ยวจะอกหักไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ความจริงถ้ามันเป็นจริงมันจะเป็นอย่างที่อาตมาว่าเพราะฉะนั้นเราทำได้ดีก็อย่าไปหวังว่าเอ๊ะทำไมเราดีขนาดนี้เขาไม่มาเห็นเลยเขาไม่มายกย่องเชิดชูเลยจำเอาไว้ว่าดีแต่ยังดีไม่มากพอทำดีให้ขึ้นไปอีกขนาดนี้เขายังตาบอดอยู่ก็มันดียังไม่มากพอตาเขาบอดอยู่ยังเห็นไม่ได้เอาให้คนตาบอดนั่นละเห็นได้นี่เป็นปรัชญานะเป็นปรัชญาเพราะนั้นในกิจกรรมนี่สำคัญจะบอกว่าศาสนาไม่ห่วงกิจกรรมไม่จริงเป็นเรื่องหลักของมนุษยชาติด้วยกิจกรรมแต่ต้องรู้จักสัมมาอาชีพต้องรู้สัมมาอาชีวะเพราะศาสนาไม่ได้อธิบายสัมมาอาชีวะเลยจะทวายอธิบายกันอยู่บ้างกับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสังกปะวาจากรรมมันตะกรรมมันตะก็ไปแปลว่ากายกรรมวจีกรรมก็ไปแปลว่าวาจาสังกปะก็ไปแปลว่าความนึกคิดเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องปรับปรุงแต่แค่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมส่วนอาชีวกรรมล่ะไม่รู้เลยไม่เรียนรู้เลยกุหนาเป็นยังไงลัปนาเป็นยังไง เนมิตกตานิเปสิกตาลาเพนังลาพังนิจิกิงสนตายิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยอาตมาหยิบมาพูดนี่พวกเราต้องค่อยเข้าใจแล้วก็พยายามพัฒนาสิเนี่ยไล่ลำดับดูอาชีวะ5นี่ก็ได้แล้วพวกเราก็พัฒนาขึ้นมาเขาไม่รู้เรื่องเลยจริงๆเพราะฉะนั้นสังคมยิ่งไปไม่ออกไม่ออกนายทุนหรือระดบทุนนิยมถึงรุ่งเรืองใหญ่โตเสร็จแล้วก็ตายปลาใหญ่กินปลาเล็กเป็นธรรมชาติไม่มีปลาใหญ่ช่วยปลาเล็กจริงเลยมีแต่ปลาใหญ่หลอกปลาเล็กสุดท้ายก็กินปลาเล็กซะเองอยู่นั่นเองแต่หลอกปลาเล็กเพราะมันไม่มีความจริงมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะพวกเราจะต้องพยายามจริงๆเลยพยายามที่จะพัฒนานี่มันเริ่มต้นมาถึงขนาดนี้แล้วต้องเหนื่อยขอยืนยันว่าเหนื่อยเพราะว่าเราเป็นรุ่นบุกเบิกรุ่นไพโอเนียร์รุ่นหัวเจาะจะต้องชนต้องบู้ต้องบี้ต้องร้อนรุ่นหัวเจาะรุ่นไพโอเนียร์รุ่นบุกเบิกนะเราจะต้องทำจริงๆจังๆต้องสู้ต้องอดทนเราได้ที่เราด้วยและสังคมจะได้ด้วยช่วยกันสร้างนาวาบุญนิยมตอนนี้ได้นามสกุลใหม่อีกนามสกุลหนึ่งแล้วท่านพิสุทธโธท่านพิสุทธโธเป็นเจ้าของนามสกุลนะชื่อว่าท่านพิสุทธชาติบุญนิยมไปเปลี่ยนยังเนี่ยกลับไปก่อนกลับจากการที่ไปเปลี่ยนนี่เขาเป็นคนต้นคิดตอนแรกก็เลยบอกให้ท่านพิสุทธโธท่านเป็นเจ้าของนามสกุลเป็นหัวต้นจะดีเขาเองเป็นผู้หญิงคงไม่ดีก็เลยไปขอไว้ตั้งอะไรไปตั้งไว้สองนามสกุลชาติบุญนิยมกับธาตุบุญนิยมธาตุนิธาตุนะไม่ใช่ทาทหารสละอาสอเสือนะธาตุก็เลยไปขอไว้ก็เลยมันก็คงไม่ไปซ้ำกับใครชาติบุญนิยมเป็นอันที่หนึ่งเลยได้อันนี้มาส่วนธาตุบุญนิยมธาตุทาตุเนี่ยยังไม่ได้นี่เห็นว่าให้ไปขอหนึ่งฟ้าจะไปขออะไรแห่งราชธานีอโศกเนี่ยไม่เห็นว่าไงเลยเงียบเดียวเลยเนี่ยพวกเราก็จะมีนามสกุลอะไรของเราพวกเราไปงี้เลยนะเนี่ยเป็นการตั้งกลุ่มเป็นการสร้างมนุษยชาติเป็นการทำอะไรขึ้นไว้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันไปไม่ออกนะศาสนานี่แหละเป็นสิ่งที่จะยืนยันว่าถ้าไม่หันมาทางศาสนาแล้วแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ในโลกศาสนาไหนดีๆก็ทำเถอะนะเราเองเราเข้าใจศาสนาพุทธแล้วเราก็ว่าศาสนาพุทธดีที่สุดเราก็จะพยายามใช้ศาสนาพุทธกับชีวิตพิสูจน์ไปนะอาตมาเคยพูดมาแล้วว่าชีวิตหนึ่งนี่เกิดมามันก็มันจะไม่ได้สร้างแต่บุญแต่กรรมถ้าคุณเองหลงพลัดเข้ามาในที่นี่มันโลกุตระขอสักชาตินึงเถอะชาติหน้าถ้าคุณไม่เอาไปเลยมันได้ไปแน่ๆโลกียะนะไปเลยไม่ต้องห่วงหรอกตาไปแน่ๆให้มันได้โลกียะลิ้มซะก่อนได้ลิ้มโลกียะแล้วก็ไปเทียบกับโลกียะได้โลกุตระแล้วไปลิ้มก็ลองเทียบกับโลกียะว้าสู่โลกียะไม่ได้ไปเลยเอาให้ได้ซะก่อนแต่ไม่ได้แล้วนะแน่นอนคุณก็โลกียะอยู่ดีแล้วคุณก็ต้องไปอยู่กับโลกียะอยู่ดีอ่ะเพราะชาตินี้เอาให้ได้อย่างน้อยเป็นโสดาบันให้ได้ซะก่อนเถอะนะถ้าได้โสดาบันแล้วอยากจะไปโลกียะนิมนต์เอวังสำหรับวันนี้ พุทธะนั้นหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสเมื่อเราเป็นลูกพุทธะเราก็ต้องสั่งสมลักษณะที่แท้จริงของพุทธะนั้นไว้ให้ได้เราจะเป็นผู้มีความรอบรู้เป็นผู้ตื่นมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมต่อสัมผัสทั้ง6อยู่เสมอเป็นผู้ที่เบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาทุกอารมณ์ให้ได้อรติความไม่ยินดีเป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นความไม่ยินดีไม่สบายใจด้วยอาการด้วยเหตุอย่างไรเราจะต้องขจัดออกทันทีทุกครั้งไปที่เรารู้ผู้รู้จะต้องรู้ตนโดยเฉพาะรู้อารมณ์ตนเมื่อรู้จักอารมณ์ตนก็ทำอารมณ์ตนให้เป็นผู้เบิกบานแจ่มใสและเป็นผู้ที่รู้ว่าถ้าเราอยู่ในสภาวะอารมณ์เช่นนี้จะเป็นอารมณ์ที่ไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ที่เจริญ อารมณ์ที่ประเสริฐเป็นอารมณ์แห่งกุศลที่เราจะก้าวหน้าและได้อาศัยอย่างดีของเราเมื่อเราเป็นผู้รู้รอบอย่างนี้เราก็จะได้อาศัยและได้เจริญไปพร้อมๆกันและเราก็จะต้องรู้ในภาวะชีวิตที่จะต้องมีสัมผัสอยู่กับโลกภายนอกเมื่อโลกภายนอกกระทบสัมผัสกับเราเรารู้เท่าทันเข้ามาถึงจิตถึงอาการของจิตถึงอารมณ์ของจิตอีกเราก็พยายามวิจัยธรรมและปรับปรุงธรรมให้เป็นกุศลเพราะอกุศลเป็นอันตรายเราจะต้องทำสู่กุศลเสมอๆ เราก็จะเป็นผู้ที่มีวิชาเพราะอวิชาเป็นอันตรายเมื่อผู้ใดทำตนให้สู่วิชาอันเป็นอุปการะทำตนให้สู่ปมุจฉะหรือความเบิกบานร่าเริงอันเป็นอุปการะผู้ที่ทำให้ตนเองมีกุศลอันเป็นความดีเป็นความเจริญอันเป็นอุปการะผู้ที่ได้ขจัดอวิชชาความไม่รู้ที่เป็นอันตรายขจัดอรติอันเป็นความไม่สบายใจอันเป็นอันตรายได้ขจัดอกุศลอันเป็นความไม่ดีไม่งามไม่ชอบไม่ควรไม่เจริญให้แก่ตนอยู่เสมอได้ผู้นั้นย่อมเป็นผู้หวังได้ที่จะสู่ที่สุดแห่งทุกข์และเป็นผู้ประเสริฐสุดอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายที่สุดแล